14. หีนติกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งชั้นต่ำเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสภาวธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ชั้นต่ำเกิดขึ้นสภาวธรรมชั้นต่ำและชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งชั้นต่ำเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์สองละ2สภาวธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งชั้นกลางเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 3. สภาวธรรมชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ 4. สภาวธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมชั้นกลางและชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ชั้นประณีตและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 5. สภาวธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำและชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ชั้นต่ำและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บพึงขยายหีนติกะให้พิสดารเหมือนกับสังกิริตธาติกะบริบูรณ์แล้วหีนติกะจบ 15. มิจฉัตตนิยติกะ 1. ปฏิจจวาน 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 1. สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นละขันธ์สองสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ 2. สภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ 3. สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดขึ้นและอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและกตัตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละมหาภูตรูปสองจิตตสมุฏฐานรูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น 4. สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่มีสภาวะผิดให้ผลแน่นอนและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอน

ในปฏิสนธิขณะละอาศัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยอาศัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสำหรับเราสัญญาสัตตพรมละอนันตรปัจจัย10สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองอาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยในวงเล็บย่อพึงขยายทุกปัจจัยให้พิจารณา2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวาน11ในเหตุปัจจัยมี1วาระณอารามณปัจจัยมี5วาระณทิปติปัจจัยมี3วาระณอนันตรปัจจัยมี5วาระณสมานันตรปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยมี6วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี5วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยมี5วาระในเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย12ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี6วาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระในมูลเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลมนะเหตุทุกขนัย13อารามณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระอนันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระสมานันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระสหชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระละวิคตปัจจัยกับนะเหตุวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในวงเล็บสาชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน15มิจฉัตตนิยตติกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิภังควานเหตุปัจจัย14สภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนทำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนทำสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระ15สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองทำสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น